poslednú vec zahrať a to nebude pieseň z nášho repertoáru, ale vám pieseň veľmi dobre známa. A Michal mi začne a snáď už poznáte a môžete kúne sa pripojiť, lebo je veľmi známa pieseň známeho slovenského spolu. Áno, nie, experimentálne.